Смерть 2010 года у Беларуси сапраўды было здзейснена асабліва цяжкае злачынства. Сфінансаваў гэта злачынства адзін з кандыдатаў прэзідэнта. Гэта злачынства кваліфікуецца артыкулам 357, частка 2 крымінальнага кодэкса і гучыць так: не захаванне дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, прыватнасці пра фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў. Я таксама быў кандыдатам у прэзідэнты на гэтых выбарах і лічу сваім абавязкам зрабіць усё магчымае, каб прадухіліць гэтае злачынства. Я рабіў наступнае. Я спрабаваў давесці да шырокай грамадскасці, як будзе ажыццяўляцца гэтае злачынства. Таму што, на жаль, быў ужо досвед такіх злачынстваў. Я наўпрост звяртаўся да гэтага кандыдата і пісьмова, і праз прямы эфір беларускага тэлебачання з прапановамі не рабіць гэта, з прапановамі, што трэба зрабіць, каб мы прызналі выбары, у тым ліку нават калі ён будзе абраны. І таксама я, разумеючы, ўжо ведаючы сітуацыю, што гэта нічога не прыводзіць, я спрабаваў арганізаваць масавую акцыю па шляхам прысутнасці вялікай колькасці людзей, якія дэманструюць сваю незгоду, як мірная акцыя, прымусіць уладу ўсё ж такі завесіць мірныя выбары. Тут шмат гучала пра тое, што акцыя была незаконная, незахаваная і так далі. Шановныя гаспадарства, у жыцці бываюць такія сітуацыі, калі трэба ісці на парушэнне законадаўства, больш дробнае, каб прадухіліць больш цяжкія наступствы. Напрыклад, нікому не прыйдзе ў голову абвінаваціць чалавека, які выскачыў на праезду ўчастку, каб з-пад машыны выхапіць дзіцё. Ніхто, мабыць, яму у здаровым сэнсе розуму не выпіша квітанцыю за парушэнне правіл дарожнага руху. Або больш такі страшны прыклад. Ніхто, мабыць, таксама не абвінаваціць чалавека, які збіраецца забіць некага за нанесенне цялесных пашкоджанняў забойцу, каб прадухіліць забойства. Правда, бываюць і іншыя прыклады, калі наадварот, напрыклад, я чытаў у Гомелі быў выпадак, і адзін чалавек, каб прадухіліўшы ўжо крадзеж уласнага магнітафона, выскачыў за рабаўніком, параніў яго, а потым бег па вуліцы за параненым і зарэзаў яго, і быў выпушчаны на свабоду асабістым указам кіраўніка гэтай улады. Бываюць і такія выпадкі, я не думаю, што гэта было. Але ўлада вырашыла сфальсіфікаваць гэтыя выбары ў чарговы раз. Не толькі сфальсіфікаваць, але яна задумала не толькі гэта злачынства, асабліва цяжка, яшчэ то злачынства, расправу над дэмакратычнымі сіламі, расправу над усімі тымі, хто пратэставаў супраць фальсіфікацыі. Расправа гэта рыхтавалася зараз. Я ўжо прыводзіў прыклад, змагу сказаць цяпер, спасылаючы на беларускае тэлебачанне, афіцыйнае дзяржаўнае тэлебачанне, якое пасля Новага года друкавала там звесткі, пакуль дакументы былі, то, аказывается, там нібыта афіцыя замаўляла халодную зброю на дзяржаўным заводзе. Дык вось, гэта сведчыць пра тое, што яшчэ задоўга да 19 снежня на дзяржаўным заводзе замаўлялася халодная зброя, заточкі, каб потым абвінаваціць у гэтым кандыдатаў ад апазіцыі, у прыватнасці мяне. Ну, потом, мабыць, вырашылі, што ўсё ж такі не варта рабіць, бо занадта явна бідзе белымі ніткамі, кажучы. Але спроба была прысвечыць па загадзя спланаваную падрыхтоўку да злачынства расправы над дэмакратычнымі сіламі. Далей, нават там, дзе я знаходжуся, у СІЗО КГБ, людзі расказваюць, не адзін, не два, што яшчэ дзён за 5 да падзей 19-го гэта месца пачало арыхтавацца да наплыву вялікай колькасці арыстантаў. Па ўсіх кальдорах рабілі дадатковыя на мосты, на якіх павінны былі спаць новыя арыстанты, бо месцаў у звычайных камерах не хапала. І нават з матэрыялаў справы, ну, не ўсе былі агалошаны, відно, што прадстаўнікі міліцыі абышлі ўсе ўстановы вздоўж праспекта Незалежнасці і папярэдзілі, што будуць масавыя беспарадкі, дык вы зачыняецеся. У матэрыялах справы ёсць ліст ад Макдональдса, дзе напісана, што мы закрылись 2015 в связи з масавымі беспарадкамі. А в 2015 ще тільки пачынаўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Всё гэта сведчыць пра тое, што акцыя была загадзя спланавана, па расправе над апазіцыяй. І расправа гэта пачалася з нападу 19 снежня на двух кандыдатаў прэзідэнты і даверных асоб. Гэта было прыблізна ў 19:30, калі галасаванне яшчэ ішло. Мэта гэтага нападу была не толькі нейкія там цялесныя пашкоджанні нанесці, але каб узбудзіць у дэманстрантах, у ўдзельніках акцыі на Кастрычынскай плошчы пачуццё помсты, каб атрымаць вот эту вот разбуральны натоўп, які яны там марылі, апісалі, атрымаць нагоду далейшай расправы. Але, дзякуваць Богу, людзі павялі сябе адказна, не паддаліся. Калі пачалася дэманстрацыя ад Кастрычынскай плошчы да плошчы Незалежнасці, улады мэтанакіравана блакавалі ў натоўпе кандыдатаў у прэзідэнты, каб дэманстрацыя нікім не кіравалася, па сутнасці галаву калоны затрымалі. Спадзяванні, што некіруемая дэманстрацыя прывядзе да беспарадку. Людзі зноў праявілі адказнасць. Мы бачылі нават на гэтым відэа, што без галавы калоны ішла дэманстрацыя вельмі спакойна, мірна, у такім добрым мірным настроі. Далей, падчас мітынгу на плошчы Незалежнасці невядомыя людзі, якіх мы так і не ўбачылі на гэтых всіх кінах, якія нам там паказвалі, але якія, мабыць, калі пачалі біць амоновцы, крычалі ГУВД, ГУВД было чуваць у кадрах, яны пачалі біць да шкло. Некаторыя ўдзельнікі дэманстрацыі паследавалі гэтаму прыкладу. Я кажу шчыра, што я не асуджаю гэтых людзей. Мабыць, хто там выпадкова апынуўся, павёўся, а мабыць, хтось думаў, спадзяваўся вот такім, мабыць, ну, сродкам предыкуліць значна больш страшнае злачынства. Бо гэта злачынства, калі краіны кіруе самазванец, выпісвае, што заўгодна. Я думаю, што і зараз нават у значнай часткі грамадства, асабліва сярод моладзі, гэтыя маладыя людзі спрымаюцца як героі. Я думаю, што неўзабаве, мабыць, сітуацыя настолькі зменіцца, што нават тыя, хто не падыходзіў да гэтай дзвярэй, будуць хадзіць там і сярод сваіх сяброў там і барышні кажуць, хваліцца, як ён там па гэтых дзвярах заляпіў. Будзе іх столькі, што каб іх усіх у адзін рад паставіць, то тыя дзверы павінны быць ад дома ўрада да галоў паштамта, каб яны маглі да іх падысці. Яшчэ там быў адзін эпізод, які сведчыць пра кіруемасць правакацыі. Кіраўнік рэжыма хваліўся в інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост», што ён у рэжыме онлайн кіраваў сітуацыю каля дома ўраду. Усё бачыў і аддаваў каманды. Ён, мабыць, аддаў каманды, калі падышоў ОМОН і людзі адышлі ад дома ўраду. Даў каманду ОМОНу сысці, спровакаваўшы такім чынам далейшы працяг гэтага удара па гэтых дзвярах. А потым далі каманду, бо не ведаў, хто яшчэ нейкі афіцэр мог узяць па сябе адказнасць за перамовы знутры дома ўрада. Без каманды. Пачалі якось падманваць туды кандыдатаў прэзідэнта. Словны перамовы пачалі. Гэта, скажам так, аб тым выпадку, калі мы там з Саннікам падышлі і пачалі шукаць, хто ж там з намі перамовы пачалі весці. Скарыстаўшыся гэтай сітуацыі, улада напусціла спецназ на міжматычны мітынг, які знаходзіўся на плошчы, які там на 99% складаўся з людзей, якія не набліжаліся да гэтых дзвярэй. Людзей жорстка збівалі, сотні людзей былі збітыя. Абсалютна кажуць, не якія не сапраціўляліся. Потым, калі падзеі завершыліся, мабыць, паглядзелі, ну, не хапае на беспарадкі. Таму што мэта ж была гэта расправа. Адцягнуць увагу ад сапраўднага злачынства. Паказаць нам гэтыя карцінкі, гэтыя дзверы, каб людзі казалі пра іх, а не пра гэтыя 80% элегантнай перамовы, якую, мабыць, не верыць і сам, скажам так, аўтар гэтай перамовы. Паглядзелі, не хапае, взялі тады, гэта лёгка рэканструюцца, агледзелі плошчу, 3.5 гадзіны аглядалі, знайшлі небяспечны прадмет, пустую бутэльку. Тады улады пайшлі на фальсіфікацыю рэчавых доказаў. Машынай, відно, там машынай падвезлі, што там на будоўлі сабралі некія крутыя арматуры, зрабілі маляжы кактэйлі Молатава, падвезлі, у кучу згрузілі каля ўвахода, зрабілі фотаздымак і склалі акты. І напісалі там, што там бутэлькі з гаручай вадкасцю. Але нават паленаваліся муляж нормально зарабіць. Таму што коктейль Молотова – это шкляная бутэлька з бензінавого керосіна. І там кнопка, кавалак тканіны. Яны ўзялі пластмасавыя бутэлькі з вадой, прывязалі да іх кавалкі тканіны. Ну, для БТ, мабыць, хапае. Мабыць, хапае да суда. Але знайшліся эксперты, якія па камандзе прааналізавалі, што ж у гэтых бутэльках за гарючая вадкасць. Аказалася вада, ёсць дакумент. І фальсифікатары доказу трапілі ў вельмі складаную сітуацыю. Справа ў тым, што да канца агляда, суткі, усе гэтыя рэчы нібыта павінны былі ляжаць на марозе. І вада, як вядома, пры 14 градусах мароза, які там быў за суткі, гарантавана ператварылася б у лёд, не была б вадкасцю. Яны напісалі ў актах вадкасць. Я віншую вас, унікальная беларуская вада, марозастойкая, не замярзае пры марозе 14 градусах. Ведаеце, пра ўсе гэтыя здарэнні мы сапраўды павяліся. Так, увага грамадства адцягнута. Бо адцягнута таму, што арыштаваныя дзясяткі людзей. Замест таго абмяркоўваць захоп улады, мы абмяркоўваем гэта непараўнальныя рэчы. Ён уладу захапіў, а яму дзверы пабілі. Та 15-14 мільёнаў беларускіх рублёў. Зараз па рэальнаму курсу 2000 даляраў. Ну, мабыць, праз некалькі месяцаў ўжо будзе 1000 даляраў. А з другога боку, толькі дапорт. Ад кіраўніцтва справы прэзідэнта даход, які нікім не кантралюецца ў дзяржаве. 100 мільёнаў даляраў у месяц. За кадэнцыю прэзідэнцкую 5 год 6 мільярдаў. Справаўнайце. Ведаеце, да ўсе гэтай справы, да нашай сітуацыі вельмі добра падыходзіць гэта слова – муляжы. Зараз, думаю, мы ў гэтым пераканаемся, мы ўбачым муляж правасудзя. Ужо пачулі пераканаць. Ну, знешне ўсё нармальна і падобна. Вот адвакаты, прокурор, дверь, ўсё. Але насамрэч муляж загадзя з вызначаным канцом. Я ўжо казаў пра нашу выбарчую сістэму. Таксама ўсё падобна. Кандыдаты выступаюць, галасаванне, бюлетэні, выбарчыя камісіі, насамрэч муляж. Канец вядома гэтых нібыта выбараў. Парламент у выніку гэтых выбараў атрымоўваецца. Депутаты выступаюць, резолюцыі, законы, спікеры там гэта. Муляж. Хто сумняваецца? Нават нашу эканоміку, якая нам вельмі неблагім стане дасталася ад Савецкага Саюза за столькі гадоў, праелі і паступова ператвараюць у муляж. Гэта ж як і беларускую валюту. Варэшце рэшт, і жыццё наша ператвараецца ў некі муляж ад нармальнага. Нібыта усе еўрапейцы, пастойна вранутыя, жывуць нармальным жыццём нібыта. Але за ўсім гэтым страх, залежнасць і неабароненасць ад любых нечаканасцей, там недзе ад таго, якія там тараканы ў высокай галаве там як прабягуць. Што зноў зараз назіраем з эканомікай і астатнім. Пара вярдаць Беларусь да нармальнасці. На жаль, гэта немагчыма без барацьбы, без змагання. На жаль, гэта змаганне не абыходзіцца без ахвяравання. Я хачу карыстацца нагодай і падзякаваць. Падзякаваць тых дзясяткаў тысяч людзей, якія не напалопаліся і прыйшлі на Кастрычынскую плошчу, каб выявіць сваю грамадзянскую пазіцію. Дзякую вам, людзі, за мужнасць. Я хачу папрасіць прабачэння у тых соцень і соцень людзей, якія былі збітыя ні за што, якія апынуліся на нарах адміністрацыйных арыштаў. Таксама у дзясяткаў тых людзей, якія абсалютна неабгрунтавана, незаконна былі абвінавачаны ў крымінальных злачынствах і апынуліся ў клетках. Я хачу сказаць родным і блізкім гэтых людзей. Вашыя дзеці, унукі, браты, каханыя мужы сядзяць у клетках. Вам не павінна быць сорамна за іх. Зараз, на дадзены момант, гэта высокае месца. Значна больш высокае, чым месца на тым баку зала. Мабыць, зараз у нашай краіне гэта самае высокае месца. Я хацеў бы звярнуцца таксама, хачу абратіцца прадстаўнікам дыпламатычных развітых стран, еўрапейскіх стран, тым, хто прысутнічае там зале, не прысутнічае. Пажалуйста, не надо предлагаць рэжыму деньги за нашу свободу. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники, и ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь на конт особисто себе и, скажем так, пропану прокурора. Ну что ж, я готов апеллировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краине. Я верю в то, что Беларусь будет вольной. Дякую.